3,89 za kilogram przy zakupie 10 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do kupowania polskich produktów zachęcają organizatorzy akcji Wybieram 590, sobota dla Polski. Wicemarszałek Sejmu i prezydent Poznania zmierzą się na argumenty i wizje. W Warszawie dziś przedwyborcza debata PO. A na warszawski Służewiec warto, aby wybrali się miłośnicy koni. Nie tylko czystej krwi arabskiej, ale też pełnej krwi angielskiej. Do kupowania polskich produktów i wspierania w ten sposób gospodarki chcą zachęcić organizatorzy akcji Wybieram 590 Sobota dla Polski. Nazwa pochodzi od trzech pierwszych cyfr kodu kreskowego oznaczającego towary wyprodukowane przez krajowe firmy. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że są w Polsce rodzaje produktów, do których kupna nie trzeba zachęcać. Kupujemy produkty spożywcze polskie, ponieważ uważamy, że są bardzo dobrej jakości. Zdaniem minister należy wyraźniej pokazywać, że nie tylko żywność w Polsce jest dobrej jakości. Polska jest największym eksporterem mebli. Jeden z pomysłodawców akcji, Artur Niewrzędowski, wskazuje, że dzięki zakupowi polskich produktów rodzime firmy mają więcej pieniędzy na inwestycje. Dzięki naszym decyzjom zakupowym w ramach tego samego budżetu w naszej gospodarce może zostać dużo więcej pieniędzy, które nam wszystkim w przyszłości posłużą. Gdyby Polacy kupowali tylko o 1% polskich produktów więcej, w naszej gospodarce zostałoby dodatkowo ponad 6,5 miliarda złotych rocznie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Platformie Obywatelskiej dziś przedwyborcza debata Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Jacka Jaśkowiaka. Kandydaci PO na prezydenta odpowiedzą na pytania dotyczące polityki zagranicznej, gospodarki, zdrowia i praworządności. Niektóre z pytań zadają internauci. Platforma zbiera je od środy w mediach społecznościowych. Wicemarszałek Sejmu i prezydent Poznania będą też mieli czas na wypowiedź. Kandydata Platformy w wyborach prezydenckich poznamy 14 grudnia podczas konwencji partii. Winter Sale dziś na stołecznym Służewcu. Aukcja koni będzie zwieńczeniem sezonu wyścigowego na tym obiekcie. Na licytację wystawiono 56 koni z 20 państwowych i prywatnych stadnin. Będą nie tylko konie arabskie, czystej krwi, ale też krwi angielskiej czy wyścigowe. Winter Sale ma być aukcją i promocją w jednym, mówi szef Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Widać, że aukcja się cieszy dosyć dużą popularnością, bo jest taka mieszanka tych kupców, czyli kupcy typowi dla koni arabskich, tych czempionatowych, ale też pojawiają się coraz więcej, potwierdza przyjazd ludzi związanych z wyścigami. To jest też będzie okazja promocji Pride of Poland 2020. Konie można podziwiać na Służewcu od wczoraj, a aukcję zaplanowano dziś na 14. I jeszcze informacja dla kierowców o utrudnieniach na drodze krajowej 51 w województwie warmińsko-mazurskim. Problemy są na wyjeździe z miejscowości Bartoszyce w kierunku granicy. Wstrzymano ruch ciężarówek do przejścia w Bezledach. Samochód osobowy potrącił tu pieszego. Mężczyzna został zawieziony do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ruchem kierują policjanci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Tym razem skoki narciarskie na początek. O 15.30 w Niżnym Tagile odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata. W kwalifikacjach wygrał Norweg Forfang, Kamil Stoch był 11. A kto jest faworytem? Ocenia Jakub Kot, były reprezentant Polski. No jednak Norwegowie skaczą bardzo dobrze, bo czy Forfang, czy Tande, czy Johansson, czy młodszy Lindvik, to tutaj może być, który z nich na pierwszym miejscu. Forfang lubi tą skocznię z rekordzistą, wygrywał tutaj rok temu, teraz wygrywa kwalifikacje, więc który z Norwegów, no raczej faworytem. Skoki narciarskie, a także piłka nożna po zwycięstwach Arki i Górnika dziś ciąg dalszy 18 kolejki. O 15 Jagiellonia zagra Zagłębiem, o 17.30 Lech z UKS-em, a o 20 Lechia z Wisłą Płock. Ciekawie będzie także w ligach zagranicznych, w Anglii derby Manchesteru od 18.30 United zagrają z City. Wcześniej o 15.30 w Niemczech lider Borussia Mönchengladbach podejmie Bayern Monachium. W Warszawie rozpoczęła się 57. edycja rajdu Barburka. Jadą na pierwszym odcinku specjalnym w Modlinie na prowadzeniu załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Jako ostatni na trasie pojawią się Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Na 17.00 zaplanowano kultowy OS na Karowej. I jeszcze przypomnienie wieczornej walki bokserskiej w Arabii Saudyjskiej. Odbędzie się druga odsłona starcia Andy Ruiz Jr. Anthony Joshua. Po sensacyjnej przegranej Joshua w czerwcu czas na rewanż. Brytyjczyk stracił wszystkie pasy mistrzowskie i dziś chce je odzyskać. Podczas sobotniej dzisiejszej walki odbędzie się także walka Mariusza Wacha. Jego przeciwnikiem będzie Dillian White.

Pani Angela Merkel zdecydowała dzień wcześniej, że 60 milionów euro będzie skierowanych na kapitał żelazny dla fundacji Auschwitz-Birkenau, która powstała z pomysłu profesora Władysława Bartoszewskiego. Zresztą profesor Bartoszewski był wspomniany przez panią kanclerz także w jej wystąpieniu, bo był to polityk, to był nie tylko więzień Auschwitz, ale to był także polityk, który budował mosty między Polską a Niemcami. Ale to jest kolejne 60 milionów, dodajmy gwoli ścisłości, tak, bo wcześniej już Niemcy przekazały 60 milionów. Polska 10 milionów euro przekazuje w tym samym czasie. Łukasz Schreiber, jakie polityczne znaczenie, jeśli miały te słowa? No, miały, tak jak pani redaktor przede wszystkim zaczęła, w wymiarze międzynarodowym myślę, że bardzo, bardzo duże znaczenie. To jest tak, że mamy drugą tak ważną wizytę i tak ważne słowa wypowiedziane przez dziś, co by nie mówić, najważniejszego polityka Niemiec, pewnie ostatniego dwudziestolecia na pewno. Wcześniej, 1 września, niezwykle donośne słowa prezydenta Niemiec, które padają. No to wszystko pokazuje, że to, iż Polska potrafi się domagać prawdy, potrafi i chce budować relacje na prawdzie z Niemcami, no też przynosi efekty. Jest to myślę, rzecz nie do przecenienia. Oczywiście my to w Polsce wiemy. Dla nas w Polsce te słowa są, no, i takie myślenie jest czymś normalnym. Ale jak pamiętamy, takie widzenie sprawy już na Zachodzie nie jest zawsze czymś normalnym. Począwszy od świata kultury, a skończywszy na wypowiedziach polityków. Dlatego, no, każdy to, bo to jest coś więcej niż gest. To jest tak naprawdę, no, ta odwaga, by stanąć w prawdzie, by jasno zaznaczyć, że był to niemiecki obóz. Na terenach okupowanych, tak. Jeszcze dodajmy, tak powiedziała. Dokładnie. I myślę, że to jest wielki sukces. To jest wielki sukces polskiej dyplomacji. Także i myślę, że możemy być naprawdę zadowoleni z tego, że te słowa padły w tak ważnym miejscu, w tak ważnym czasie. Piotr Zgorzelski. Myślę, że już nic dodać, nic ująć z tej wypowiedzi pani Angeli Merkel jednoznacznie wynika, że starała się nie pozostawić żadnych wątpliwości co do tego, że Niemcy jako naród są odpowiedzialni za największą hekatombę, jaka dotknęła świat XX wieku, i to jest oczywiste. Jest jednym z trójki kanclerzy, którzy w Auschwitz byli, a jedną z dwójki, która zabrała w tej kwestii głos, bo Helmut Kohl wybrał milczenie, wymowne milczenie. Czasami milczenie jest bardziej wymowne niż wiele słów. Tutaj Angela Merkel, myślę, że pokazała, że jest mężem stanu, który potrafi rację takie doraźne wewnątrz własnego narodu odłożyć na rzecz prawdy. I to jest chyba najważniejsze. Michał Wójcik, czy to, co powiedziała pani kanclerz Merkel i te przekazane 60 milionów, to jest zachęta do reparacji, czy to jest takie odłożenie sprawy? Czy to w ogóle nie ma nic wspólnego? Ja bym tego nie łączył. Najpierw odniosę się do tej wizyty, bo ona rzeczywiście jest taka kluczowa, symboliczna. Być może dla pani kanclerz to była najtrudniejsza wizyta w czasie całej jej politycznej drogi. I spekulowano w Niemczech, co powie i czy lepiej będzie milczeć, tak jak rzeczywiście powiedział pan marszałek, bo Helmut Kohl przemilczał. Milczenie też jest wymowne, tak, ale i był też za to wiele atakowany, mówi. Ale też był atakowany za to. Czy inaczej, co powie i jak. Najważniejsze, że właściwie jedna z najbardziej wpływowych polityków świata dzisiaj w tym miejscu, niezwykle symbolicznym, wypowiedziała te słowa, na które my czekaliśmy I myślę, one przecinają także dyskusję, taką dyskusję, która toczyła się w ostatnich miesiącach. Trudną dyskusję dla nas zwłaszcza, gdzie zatracała się różnica pomiędzy tym, kto jest sprawcą, kto jest katem, kto dopuścił się tych zbrodni, a kto jest ofiarą. Dla nas to było szczególnie bolesne. Ale mam wrażenie, że Niemcy, jeśli chodzi o polityków, o czołówkę polityków niemieckich, oni nie relatywizowali tych spraw, to raczej media to robiły. No różnie, no to powiedział chyba pan przewodniczący Grupiński, że jednak w Niemczech samych również no, jest dzisiaj atmosfera polityczna, jesteśmy wiele lat po zakończeniu wojny, ale mimo wszystko właśnie jest taka skłonność do relatywizowania. Tak, ale ja mówię o oficjalnych wypowiedziach, tego nie było. Ja sobie nie przypominam. A to się zdarzało Amerykanom. No, ale to się zdarzało. Natomiast bardzo ważne, że te słowa padły w tym miejscu. Mówię, one mają charakter symboliczny absolutnie. Natomiast reparacje to jest odrębna zupełnie kwestia. I dla nas kwestia jest to niezamknięte. No jest odrębna, ale czy to jest zachęta? Takie słowa Angeli Merkel. Czy to bez znaczenia? Według pana bez znaczenia. Chciałbym, żeby rzeczywiście także do opinii publicznej przebił się ten głos. Jeżeli tak to może być odbierane, to jak najbardziej. Dla nas ten temat nie jest zamknięty i nigdy nie był zamknięty. Jeżeli ktoś mówi, że kwestia reparacji jest sprawą, która została uregulowana, to my mówimy, że nie. Nigdy tak się nie stało. Anna Maria Żukowska. Auschwitz jest nadal otwartą raną na ciele Polski, na ciele wielu narodów, których reprezentanci zginęli, zamordowani przez Niemców, przez hitlerowców, przez nazistów. I trzeba przypomnieć, że też jest dzisiaj przypada 409. rocznica wizyty kanclerza Willego Brandta w Polsce, kiedy to ukląkł pod pomnikiem getta warszawskiego. To też był bardzo wymowny gest. I w ogóle też nawiązane zostały takie relacje dyplomatyczne wtedy między RFN-em i Polską i została ustalona granica zachodnia wreszcie nasza. Dobrze, że pani Angela Merkel, pani kanclerz Angela Merkel wypowiedziała te słowa, które być może dla nas w Polsce wydają się zupełnie oczywiste. Nie ma w tym nic zaskakującego, że powiedziała, że to był niemiecki obóz i że to Niemcy mordowali w nim Polaków, Żydów, Sinti, inne narody. Ale rzeczywiście, gdyby nie było tak, że odradza, że AfD rośnie w siłę w Niemczech, że z powodu chyba nieuctwa, bo no, nie chciałabym zarzucać złej woli w tym wielu polityków, jak wspomniał pan Rafał Grupiński, amerykańskich, używa określenia polskie obozy, mając być może na myśli lokalizację, ale to jest absolutnie niedopuszczalne i my jako Polska musimy reagować na to jednoznacznie. Są też, no myślę, że to jest głównie indolencja Stanów Zjednoczonych czy też Amerykanów, bo też amerykańska firma Netflix popełniła takie faux pas i oznaczyła w jednym ze swoich seriali obozy koncentracyjne, określiła je jako polskie. Tu też była na szczęście szybka reakcja i skuteczna pana premiera, zgadza się, pana premiera Morawieckiego. I my musimy jednoznacznie reagować i jednoznacznie, błyskawicznie i myślę, że wszyscy tak jak tu siedzimy, jesteśmy co do tego przekonani i zdeterminowani, bo nie można zakłamywać prawdy historycznej. To jeszcze po jednym zdaniu o reparacjach, bo tylko pan minister Wójcik się wypowiedział. Rafał Grupiński. No w tej sprawie niestety, ale wydaje się, że w czasach PRL-u te kwestie zostały w taki sposób rozstrzygnięte, że dzisiaj trudno będzie to do tego dochodzić. Ale ostatnio w prasie niemieckiej pojawiła się taka poważna dosyć, wydaje się, analiza, która dowodzi, że jednak nie. No, debata w tej sprawie zapewne będzie się toczyć, ale nie widać tutaj jakiejś szczególnej woli ze strony niemieckiej. Łukasz Schreiber? Woli być może nie widać w takiej sprawie, ale to nie znaczy, że my nie możemy tego tematu podnosić i to nie znaczy, że nie możemy tych reparacji oczekiwać. No skoro przecież takie historie się zdarzają na świecie. Także zawsze warto budować na prawdzie relacje i zawsze warto mówić to, co się powszechnie w Polsce tutaj uważa. Także ja absolutnie nie widzę powodu, aby ten temat próbować przemilczeć. Piotr Zgorzelski. Z pewnością będzie trudniej niż innym krajom dochodzić tych reparacji, zwłaszcza, że nam się w sposób szczególny one należą ze względu na rozmiar krzywd i strat zarówno materialnych, jak i ludzkich. Z tego właśnie powodu, o którym wspomniał pan przewodniczący Rafał Grupiński, że za PRL-u, który czy się komuś podoba, czy nie, był podmiotem prawa międzynarodowego, zostały podjęte decyzje, które utrudnią nam w oczywisty sposób dochodzenie tego. Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy tego zaprzestać. Powinniśmy korzystać z doświadczeń chociażby Greków. Wiem, że chyba Norwegowie także taką ścieżkę otwierają, więc Niemcy będą musieli zmierzyć się z tym problemem, czy chcą, czy nie. Szczególnie, że pierwszy krok w tej kwestii, oczywiście wycinkowej, został zrobiony, bowiem jest bardzo dobrze oceniany przez ekspertów raport, który przygotował w zakresie zniszczeń w Warszawie pan prezydent Lech Kaczyński. Wtedy będąc prezydentem Warszawy. Anna Maria Żukowska? Jeżeli znajdziemy taki mechanizm prawny, który umożliwi domaganie się tych reparacji w sposób skuteczny, to ja jestem za. Nie wiem tylko, czy rzeczywiście taki mechanizm uda się znaleźć, ale faktycznie przywołany tutaj rząd grecki i minister Varoufakis pokazał, że można używać też tego argumentu jako skutecznego instrumentu w polityce międzynarodowej. To znaczy, innymi słowy, my być może nigdy nie otrzymamy reparacji w sposób formalny, nazwany reparacjami, ale pozwoli nam to na taką pozycję negocjacyjną wobec Niemiec, że ten argument będzie, myślę, że będzie skuteczny, bo słusznie Niemcy cały czas odczuwają winę za wywołanie II wojny światowej, za te wszystkie ofiary, które między innymi w Auschwitz zginęły. Pan minister Wójcik, może pan dodać jedno zdanie, ale od pana chciałam nowy temat zacząć. Ja to, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Nigdy temat nie został zakończony i tutaj kwestie musielibyśmy dużo w szczegółach rozbawiać i nigdy żaden rząd nie uznał tego po wojnie. To też trzeba pamiętać. Nawet jeżeli były rządy w czasach komunistycznych, nigdy tak się nie stało. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w ślad za odrzeczeniem TSUE z 11 listopada uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego NSA i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu o przekazanie sprawy do tej izby. Izba Pracy uznała przy tym, że KRS nie daje wystarczającej gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Z postanowienia wynika też, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego. Więc jakie są i jakie będą konsekwencje tego postanowienia, jeśli jakieś będą, czy będzie chaos, który jest wieszczony przez niektórych prawników? To jest kilka na pewno kwestii, które trzeba poruszyć. Rzeczywiście to jest taka droga do chaosu, droga do anarchii. My ostrzegaliśmy już kilka dni temu, kiedy postanowienie wydawał pan sędzia Juszczyszyn, które dla nas było szokujące, bo podważył status innego sędziego, czego nie wolno robić. To orzeczenie z kolei jest bardzo niebezpieczne z innego punktu widzenia. Czyli kilka tu jest płaszczyzn, gdzie można dyskutować, ale jedna jest szczególnie ważna. Po prostu uznano w Izbie Pracy, ten skład trójkowy, że prawo wspólnotowe jest wyżej niż polska konstytucja. Polska konstytucja, która ma swój przepis, który mówi, że najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest właśnie konstytucja, jest ustawa zasadnicza. I nagle się okazuje, że ktoś jednak to podważył. Podważył całe orzecznictwo, bo kilka razy Trybunał Konstytucyjny w Polsce zajmował się tą kwestią i jednoznacznie stwierdził, że przy kolizji norm prawa wspólnotowego i konstytucji, konstytucja ma pierwszeństwo. Dlaczego? Bo jest tożsamość konstytucyjna. Tożsamość konstytucyjna. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to znaczy, że się próbuje zabrać nam suwerenność. A być może kiedyś, no to bardzo hipotetycznie również, ale jednak jakąś państwowość. Pamiętajmy, konstytucja jest kluczowa. I teraz chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, taką techniczną. Otóż było zadanych kilka pytań prejudycjalnych do TSUE. Chodziło o sprawę... Chyba trzy. Tak, no dobrze, kilka. Chodziło o sprawę sędziego, który orzekał w NSA. Zmieniono przepisy tak, że nie mógł dalej orzekać, musiał prosić o przedłużenie, żeby mógł orzekać. I dostał negatywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Odwołał się do TSUE i w TSUE stwierdziło co? No stwierdziło, że przecież tej sprawy nie powinno być. Jest bezprzedmiotowa. Więc kiedy wróciła do Polski, do Sądu Najwyższego, powinna być umorzona. A sąd wyszedł poza ramy pytania prejudycjalnego i zaczął rozważania, czy legalna jest Krajowa Rada Sądownictwa, co z Izbą Dyscyplinarną i tak dalej. I to jest też bardzo daleko idąca wątpliwość. Mam nadzieję, że słuchacze rozumieją ten tok myślenia, bo łatwe to nie jest. Rafał Grupiński, to jak to jest? Będzie chaos? Wzruszyłem się w pewnym sensie, kiedy tak? pan minister zaczął tak nagle szanować konstytucję. A przez ostatnie 4 lata tego szacunku dla konstytucji w ogóle nie było. Ale wzruszenie nie odebrało panu na szczęście mowy, więc tak, może pan powiedzieć na temat tego postanowienia. Politycy różne rzeczy mówią, język wiele rzeczy znosi, ale jednak powiedzmy sobie tutaj wyraźnie, prawo unijne jest prawem, które oczywiście w Sejm Rzeczpospolitej wdraża bez przerwy do prawa polskiego, ponieważ to prawo jest wyższe od prawa krajowego, co nie znaczy, że jest wyższe nad konstytucją polską, bo to są jakby dwie różne rzeczy. To tu panowie mówią pamiętać. To samo chyba. To o tym trzeba pamiętać. Nie, tylko że pan minister powiedział, że to narusza konstytucję. To nie, że konstytucja jest nadrzędna. TSUE po prostu wyraźnie dało znać, że polskie władze wykonawcze, ustawodawcze pod rządami PiS-u po prostu nie przestrzegają konstytucji i dokonały ruchów upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Dyscyplinarnego, tylko tyle, że zostawiły jakby decyzje ostateczne Sądowi Najwyższemu w Polsce w tej kwestii. Sąd Najwyższy wydał w tej sprawie wyrok i oczywiście obecna władza nie ma zamiaru, podejrzewam, wykonywać tego wyroku, tak jak marszałkowie PiS-u nie wykonali wyroku NSA w sprawie ujawnienia podpisów poparcia pod kandydatami do KRS-u, tak jak swego czasu prezydent nie wykonał wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaprzysiężenia 3 wybranych prawidłowo sędziów w 2015 roku i tak dalej, i tak dalej. To znaczy PiS wykonuje prawo wtedy, kiedy mu pasuje, a kiedy mu nie pasuje, to stwierdza, że to prawo zostało przez sędziów albo naruszone, czy wysyła sędziów z sobą zaprzyjaźnionych, żeby wystawiali dyscyplinarki. To jest generalnie, nagle się prokuratorzy ożywiają. To jest po prostu państwo, w którym dzisiaj prawo tak naprawdę nie istnieje, bo politycy PiS-u uważają, że są ponad prawem i w sposób fatalny interpretują słynne stwierdzenie świętej pamięci Kornela Morawieckiego z jego wystąpienia jako marszałka seniora, że jakby naród jest tutaj ponad prawem. W ten sposób nie wolno po prostu postępować, bo w ten sposób się rozkłada demokratyczny system prawny w Polsce i to się dzieje od lat i ten niestety po ostatnich wyborach, jak widać, jeszcze mamy tego próby, ale przypominam panu, w Senacie nie macie większości, a w Sejmie macie tylko 4 głosy większości, więc naprawdę powstrzymajcie się już przed tego rodzaju działaniami. Łukasz Schreiber, panie ministrze, posłowie Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz i Cezary Tomczyk zaapelowali do prezydenta, by naprawił swój błąd i zgłosił ustawę, która odpolityczni KRS oraz zbuduje niezależny od wpływów politycznych system dyscyplinarny sędziów. Może jakieś zmiany ustawowe powstaną w rządzie, w Ministerstwie Sprawiedliwości, albo nie wiem, jakiś zespół rządowy będzie, czy nie ma takiej potrzeby? No, droga pani redaktor, szanowni państwo, oczywiście, to jest prawem polityków opozycji, by apelować o jakieś zmiany, by uważać, że jakaś ustawa jest dobra czy niedobra i wypowiadać na ten temat różne swoje sądy. Natomiast to, co mamy z tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj wokół tej całej historii, wokół sądów, no to jest jednak coś niebywałego. Ja tak generalnie staram się zachowywać duży umiar w różnych sprawach, ale tu trzeba powiedzieć sobie jasno. I to jest zresztą nie jest sensacją, bo w każdym okresie historycznym i pod każdą szerokością geograficzną klika, która sprawuje władzę i kontrolę nad sądami, zrobi wszystko, by jej nie oddać. I to, z czym mamy do czynienia, to jest... Używa pan nocnych słów, Ja pytam przede wszystkim, czy powinno zostać tak, jak jest po zmianach, czy jednak jakieś zmiany powinny zostać wprowadzone? Proszę pani, czy jakieś zmiany powinny zostać wprowadzone w tej mierze, o której jest mowa? W tej mierze, czyli, bo to dotyka... Izby dyscyplinarne i KRS-u. To dotyka często istoty sprawy. To, co najbardziej boli, jak widzę część sędziów, to jest właśnie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. To jest fakt, iż mają... To jest chęć, by oni pozostawali absolutnie bezkarni, tak jak to często było, bo przecież to środowisko wielokrotnie zawiodło, gdy chodzi o te wcześniejsze regulacje i o umiejętność samooczyszczania. Stąd pomysł izby dyscyplinarnej, w skład której przecież wchodzą sędziowie, nie politycy. I jeżeli dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której negowany jest i artykuł 183 ustęp pierwszy Konstytucji, on zakłada jasno, że Sąd Najwyższy, owszem, sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, ale w zakresie orzekania. W tym orzeczeniu, przynajmniej w jego ustnej formie, słyszeliśmy, że każdy z nich może uznawać de facto, czy jakieś organy są pod wpływami politycznymi władzy ustawodawczej i wykonawczej. Znaczy, to jest coś nieprawdopodobnego. No, ta historia, z którą mamy do czynienia, to, że próbuje się doprowadzać tak naprawdę do stanu anarchii, no to jest, wiecie państwo, no nieprawdopodobna sprawa. I jeżeli my sobie pozwolimy na to dzisiaj, by uznawać tego rodzaju metody, jeżeli my jako państwo polskie pozwolimy sobie na to... Ale jak państwo sobie nie pozwoli? No, wie pani, no. Czyli będzie ignorować, tak? Bo ale co ignorować? Znaczy, no takie postanowienie. Uznać, że ono jest bez konsekwencji. To jest postanowienie, które stoi, tak jak pan minister słusznie zauważył, w poprzek konstytucji. To jest postanowienie, które, to tak jak wie pani, no, Senat by sobie nagle za chwilę uznał, że Sejm jest pod wpływem zbyt dużej władzy wykonawczej i teraz nie będzie w związku z tym uważał tego, co ten Sejm mówi, no, za słuszne i że należy zrobić. No, wiecie państwo, znaczy, no, to jest, tak można oczywiście w imię politycznej walki myśleć. A propos, myśleć, Senat przygotowuje jedną kompleksową ustawę naprawczą, która by skonsumowała te orzeczenia Trybunału. No ale droga pani redaktor, no oczywiście mogą sobie przygotowywać tego rodzaju ustawy, tylko... No tak, bo ktoś musi je uchwalić. No, zgadza się i nie wierzę, by się to powiodło. I to, co mnie najbardziej jednak w tym wszystkim boli, to, że w imię politycznej walki politycy opozycji uważają, że taka sytuacja jest czymś normalnym. I to, że nie ma tutaj jednolitego frontu, bo to jest działanie szkodliwe na rzecz państwa polskiego. Tak samo zresztą jak to orzeczenie NSA o odtajnieniu... A co tam na szkodę państwa działało? Znaczy, to, odtajnienie, znaczy, podpisów, pan, tak, to odtajnienie podpisów. Kiedy tak, nie ma jawności poparcia. To jest, wie pan, jeżeli uchwalamy takie ustawy, a w tym wypadku to są jasne przepisy, jeżeli sędziowie się więc podpisują pod tym ze świadomością, że te listy są po prostu będą tajne, to pan może uważać, że to jest mądre czy niemądre. Nie, nie ma tego, ale pan jak to nie ma? Jest artykuł 11c ustawy o KRS w związku z artykułem 5 ustęp 2 ustawy o dobrze, basta panowie, bo już myślę, że słuchacze się wyłączą za chwilę, bo już się pogubią w tych punktach artykułach. Tutaj się nie ma co pogubić. Jak ktoś nie ma na bieżąco i przed sobą tego wszystkiego, to się pogubi. No właśnie, dlatego pan poseł może opowiadać takie rzeczy bezkarnie, tylko że problem polega na czym innym, że my naprawdę dochodzimy do sytuacji, no nie, no w tym sensie takim medialnym bezkarnie, my dochodzimy do sytuacji, w której której się powszechnie zaczyna uważać, że w imię walki z rządem można doprowadzać do anarchii w państwie. No to jest rzecz, na którą naprawdę nie powinno być zgody. Co martwi i męczy marszałka Zgorzelskiego w tej sprawie? O ile pana coś martwi? Polska jest członkiem Unii Europejskiej i wobec tego jest związana prawem unijnym i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I o ile oczywiście można z wyrokami się nie zgadzać, można je krytykować, ale trzeba je respektować i wykonywać. A tutaj widać najwyraźniej, że mamy tutaj do czynienia z wymiarem sprawiedliwości dwóch prędkości. Pierwszy, ten konstytucyjny, który coraz bardziej jest podważany przez obecną władzę, a drugi, można powiedzieć, partyjny. bowiem coraz więcej dzięki nominacjom Neo-KRS jest sędziów, którzy działają według reguły prokuratora Piotrowicza od kilkudziesięciu godzin sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że sędzia musi mieć mentalność służebną wobec państwa. Jest to najgorsza kwalifikacja, bowiem na pewno nie dotyczy sędziów w ustrojach demokratycznych, dlatego że sędzia w wolnych demokratycznych ustrojach musi być człowiekiem o mentalności służebnej wobec społeczeństwa i prawa, ale nigdy wobec państwa. Bo gdyby była taka sytuacja, że Jan Kowalski, z całym szacunkiem dla każdego Jana Kowalskiego, będzie procesował się z państwem, to co wtedy, kiedy trafi na sędziego o mentalności służebnej wobec państwa? No zakładam, że państwo jest bezprawne. I dlatego ten wymiar prawny... Czy to jest państwo bezprawia? Bo jeżeli idziemy w kierunku, tak jak powiedziałem, wymiaru sprawiedliwości dwóch prędkości i my opowiadamy się za tym porządkiem konstytucyjnym, a nie... Dobrze, a co w tej sprawie, od której zaczęliśmy? W sprawie tego orzeczenia dotyczącego KRS-u i Izby Dyscyplinarnej. No więc oczywistym jest dla mnie, że Sąd Najwyższy wykonał dyspozycję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, kierując się zasadą subsydiarności, że te rzeczy, które mogą być rozstrzygnięte na gruncie krajowym, powinny być rozstrzygnięte na gruncie krajowym, dał delegację Sądowi Najwyższemu, aby wykonał orzeczenie. To orzeczenie zostało przedstawione i teraz już do nas, właśnie do ustawodawcy, czyli do parlamentu, należy uchwalenie przepisów, które by przywróciły niezależność zarówno Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli odpolitycznienie jej, i przede wszystkim myślę, że zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, która utraciła przymiot sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i stała się po prostu, jak to powiedzieli kiedyś działacze partyjni. Ale jak utraciła? Dlatego utraciła, że nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. To powiedział Trybunał Sprawiedliwości, a potwierdził to Sąd Najwyższy. No chyba to jest oczywiste, panie redaktor. Nic takiego nie powiedział. Ale to powiedział tak, i dlatego też, pani redaktor, bo pani ten wątek zaczęła, a pan minister a priori to założył, że niech sobie uchwalają. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Pani marszałku, ale ja pytam, bo ja nie pamiętam, nie mam przed sobą tego orzeczenia TSUE. Czy rzeczywiście to, o czym pan mówi, to TSUE powiedział? TSUE wskazał, żeby zajęto się zarówno Krajową Radą Sądownictwa, która jest, ma, w tym kształcie jest niekonstytucyjna. A w jaki sposób? TSUE wskazał na niekonstytucyjność Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik generalny wcześniej, ale nie TSUE. Natomiast, pani redaktor, później. Chciałbym jeszcze do tego wątku, który tak od razu, że tak powiem, skasował i zbagatelizował pan minister Schreiber. A dlaczego, panie ministrze, pan a priori odrzuca to, że na przykład Koalicja Polska czy Koalicja Obywatelska ma inicjatywę ustawodawczą i chce podjąć próbę naprawy? To już nie mamy takiego prawa w parlamencie. Ale pan powiedział, to niech sobie uchwalają. To jest taka dezynwoltura, która właśnie was cechuje. A może warto spojrzeć na projekt, który Koalicja Polska złożyła w Senacie i powiedzieć, to jest dobry starter, popracujmy nad tym. Właśnie, a wy już od razu mówicie, niech sobie uchwalają. Pan jest dużym człowiekiem, ale nie może pan mówić tak długo, więc Anna Maria Żukowska. Ja pozwolę sobie wejść w polemikę z panem ministrem Wójcikiem, bo nie zgadzam się, że konstytucja ma absolutny prymat, jeżeli chodzi o prawo w Polsce, bo na gruncie przepisów prawa międzynarodowego i traktatów i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każdy kraj unijny zrzeka się części swojej suwerenności i przyjmuje zasadę prymatu prawa UE nad prawem krajowym. Każdy student, absolwent prawa zna takie także dotyczy przykłady to konstytucji? Sprawy Costa Enel czy Van Genten Loss. Na pewno państwo prawnicy obecni w studiu pamiętają. Tak, konstytucja też pani zna. I deklaracja numer 17 do traktatu Lizbony, w której również jest zawarte takie sformułowanie, że prymat prawa międzynarodowego, supremacja tego prawa nad prawem krajowym zawsze obowiązuje państwa unijne. I dalej. TSUE orzekł, że to nasze sądy krajowe mają zbadać, czy Izba Dyscyplinarna jest legalna i czy KRS została powołana w sposób właściwy. Sąd Najwyższy nie w składzie siedmioosobowym, tylko trzyosobowym podjął taką decyzję, nie jest to w randze uchwały, ale zapewne trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, już tej nowej, która pewnie się zbierze w tym składzie 7 sędziów. Co to może powodować dla przeciętnego obywatela, ta decyzja, która zapadła? No może powodować to, że jeżeli przyjmiemy, że sędziowie powołani przez nową KRS orzekali w różnych sprawach i ktoś w tej sprawie jest stroną przegraną, zawsze mamy stronę wygraną, przegraną, może podnieść zarzut, że ten sędzia, który orzekał, znaczy, że sąd był nienależycie obsadzony, że ten sędzia nie powinien był po prostu orzekać, bo jest nienależycie powołany, bo przez organ, który nie jest organem w pełni konstytucyjnym. Może podnosić ten zarzut i będą wznawiane sprawy, bardzo wiele spraw jest już tych spraw przez sędziów powołanych przez nową KRS, 70 tysięcy bodaj. Każda z tych stron będzie mogła taki zarzut podnosić. Może nastąpić dualizm prawny i chaos i temu chaosowi będzie winne Prawo i Sprawiedliwość, które właśnie takie przepisy przyjęło, upolityczniło KRS i spowodowało, że każdy pełnomocnik doradzi swojemu klientowi, żeby ten zarzut podnosił, bo zawsze jest nadzieja na to, że inny sąd, inny sędzia orzeknie inaczej niż i że być może on wtedy tę sprawę wygra. Więc tych spraw będzie mnóstwo i będą się wlokły bardzo długo i cała ta reforma sądownictwa, która miała spowodować, że będzie przyspieszony tok postępowania, no niestety się nie uda. Panie ministrze, bardzo krótko. Robić w takiej sytuacji, żeby się ten scenariusz nie ziścił, nie zrealizował? Bardzo krótko odniosę się tutaj też. Tylko króciutko, naprawdę. Oczywiście. Po pierwsze, to orzeczenie ma charakter indywidualny. Zostało wydane w indywidualnej, konkretnej sprawie. Ono nie wiąże innych składów, nie wiąże innych sądów w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie, skoro pani mówi, pani poseł, o kwestionowaniu statusu sędziów, to ja mówię, że i wczoraj została opublikowana lista prawie 750 sędziów, którzy zostali powołani przez Radę Państwa. Uwaga, Radę Państwa. I to już RODO nie obowiązywało? No, ustawa o RODO? No RODO obowiązuje od maja. No obowiązuje, a kiedy została opublikowana? Teraz. No dobrze, ale co to ma do wspólnego? No, kiedy nastąpił czyn opublikowania? Dobrze. Nie, no proszę mnie przeszkadzać. Ustawę o RODO. Rada Państwa, wniosek wtedy składał minister sprawiedliwości. To pani oczywiście nie przeszkadza. Natomiast przeszkadza pani ta KRS. I trzecia rzecz, która jest kluczowa. To ja pani zacytuję konstytucję, bo pani mówi o prymacie prawa wspólnotowego i opiera to pani na orzecznictwie TSUE. Artykuł 8 konstytucji. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Kropka. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, czy nie, panie ministrze? Drodzy państwo... Lech Kaczyński podpisywał traktat lizboński. Dobrze, ale o czym państwo opowiadacie? Sprawy prezesa NIK-u ciąg dalszy jest oświadczenie, że nie poda się do dymisji, bo uważa, że jest przedmiotem brudnej gry. ABW prowadzi w jego sprawie postępowanie sprawdzające. Pojawiały się sprzeczne informacje na temat tego, czy pan Banaś ma dostęp do informacji niejawnych, czy ich nie ma. Zdaje się, że chyba ma, w każdym razie do większości. I co dalej w tej sprawie? Bo sondaż Kantaru pokazuje tutaj lekki, ale zawsze spadek notowań z Prawa i Sprawiedliwości i niewykluczone, że właśnie w związku z tą sprawą Grzegorz Schreiber. Łukasz, ale okej. Okay. Łukasz, wiesz, przepraszam. Zwłaszcza, że mojego taty. Pani redaktor. Nie, no tak się pan nie postarzał w ciągu tych 15 minut. Okay. Przepraszam. Okay. Nie ma za co, absolutnie. Czy spadek notowań, co do sondaży, to zawsze duży dystans, oczywiście, ale jasne, znaczy to atmosfera to nie była istota histerii, pytania. Nie, no atmosfera histerii jest faktycznie no, wszechobecna, jak widzimy, i w tych sprawach sądowych. Ale po co nazywać atmosferą histerii to, co się dzieje wokół pana prezesa? No w sumie to... Nie jest to atmosfera histerii. Ale to w sumie prezes Jarosław Kaczyński domagał się dymisji. Oczywiście, że tak, bo widzi no pani, więc, bo my nie stoimy na takim stanowisku, jak jest swego czasu wyraził pan Neumann, że jak będziesz w PO, będę cię bronił. Dobrze, jak panie... niepodległości, prawda? Pan prezes Marian Banaś nigdy nie był w Prawie i Sprawiedliwości, ale no czujemy się, ale czuję, no nie był nigdy członkiem ani posłem Prawa i Sprawiedliwości, ale czujemy się odpowiedzialni za tą sytuację, ponieważ oczywiście głosowaliśmy za jego kandydaturą w uznaniu jego i pięknej karty opozycyjnej i tych sukcesów w walce z lukami podatkowymi. To jest jedna sprawa, o której naprawdę warto pamiętać. Druga sprawa jest taka, że fatalny obyczaj został wprowadzony przez byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który w analogiczny, no niestety ta historia się powtarza na sposób, na początku swojej kariery w NIK-u wybucha skandal, później ma z tego powodu postawione zarzuty i dotrwał do końca kadencji, mało tego, w nagrodę został... Panie ministrze, ja chciałam tylko powiedzieć to, że pan tutaj nie bywa co tydzień. My rozmawialiśmy o tym wszystkim już wiele razy. Dlatego ja pytam, co dalej, bo to wszystko już zostało tu powiedziane przez pana kolegów. No dobrze. No, ale co dalej? Jakie następne ruchy można podjąć? Czy ta sytuacja ma tak trwać? Tak. Czy ta sytuacja ma tak trwać? To się odniosę, tylko skończę jedną myśl, jeżeli pani pozwoli. To może sytuacja ma tak trwać, czy nie? No dobrze, proszę państwa, ja wiem, że nie chcecie tego słuchać, ale pamiętajmy jedno, bo to naprawdę jest nie do zapomnienia, że człowieka z zarzutami prokuratorskimi, które otrzymał jako szef Najwyższej Izby Kontroli, w Senacie zrobiono szefem Komisji Ustawodawczej. No. Tak? I to jest fakt. I to jest zasługa jakby całej opozycji. No to jak pan prezes Banaś sobie na to patrzy, to myśli, a w sumie czemu mam się podawać do dymisji? Tak rozumiem tą sytuację. Faktem jest, mówiliśmy o konstytucji. No to proszę bardzo, jeżeli chcemy rozwiązać systemowo tą sprawę, to można sobie wyobrazić takie systemowe rozwiązanie, bo dziś to, co jest największym problemem, że ustawodawca w ogóle nie przewidział takiej sytuacji. No to możemy myśleć o zmianie na przykład konstytucji w taki sposób, by nie tylko odnosząc się do prezesa NIK-u, ale podobnie wybieranych organów, rzecznika praw obywatelskich czy coś, na przykład stwierdzić, że jeżeli ma zarzuty prokurator, przy większości kwalifikowanej Sejmu i Senatu można by go odwołać. No można sobie to wyobrazić. A co pan mówi, co pan sądzi o tym stwierdzeniu o brudnej grze? Bo zdaje się, że to jest sugestia, że to wokół jego osoby brudna gra się tutaj toczy w Prawie i Sprawiedliwości, tak zrozumiałam. W każdym razie w obozie władzy. No, w Prawie i Sprawiedliwości się nie toczy żadna brudna gra. No jest raczej czytelne było oczekiwanie i jest z naszej strony tego, że, bo pan prezes Marian Banaś zawsze zachowywał się honorowo i stąd no, takie oczekiwanie jest. I no, co że, możemy powiedzieć więcej? No nie będziemy, nie, nie, nie jesteśmy... Będzie czekał nie, na postępowanie prokuratury. Właśnie z szacunku do konstytucji i do polskiego prawa, no nie jesteśmy w stanie no, jakby przedsięwziąć tutaj jakichś nacisków bardziej daleko idących. No to jest chyba oczywiste. Jest wniosek Lewicy o postawienie prezesa NIK-u przed Trybunał Stanu. Ja nie wiem, czy ten W jaki sposób? Ja zaraz zapytam panią poseł, w jaki sposób, ale na razie pan Zgorzelski, czy pan się podpisze pod tym? My spotkamy się na klubie w środę i podejmiemy w tej kwestii decyzji. Nie mówimy nie. Chcemy tutaj z kolegami z Lewicy skonsultować ten projekt. Otrzymaliśmy taki sygnał i podejdziemy do tego no, z dużym, można powiedzieć, szacunkiem i życzliwością, ale decyzja jest przed nami. Tak? Natomiast z wypowiedzi tutaj pana ministra jednoznacznie wynika, pani redaktor, że tak naprawdę wszystko jest winą opozycji. I jeszcze się niedługo okaże, że pana Banasia, to myśmy zgłaszali na prezesa NIK-u. Panie ministrze, kolejna instytucja zaufania społecznego i publicznego jest po prostu splugawiona. Nie waham się użyć tego mocnego określenia. Pierwszy to był KNF, gdzie... Mówi pan o prezesie Kwiatkowskim? Nie, mówię, o, krajo- to mówię o Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie prezes, który miał rekomendację szefa NBP-u, który o nim mówi, że to jest niezwykle szlachetny, uczciwy, kompetentny człowiek i ten niezwykle szlachetny, uczciwy, kompetentny człowiek po kilkunastu godzinach był wyprowadzany w kajdankach na oczach całej Polski. To była pierwsza instytucja, którą po prostu... W ten sposób obniżyliście autorytet. I drugi jest tutaj. No teraz, jeżeli byśmy zmieniali konstytucję, czyli ustawę zasadniczą pod Banasia, Ja tego, no to, a był taki pomysł, żeby zmienić ustawę i że to wystarczy. No to, szanowni państwo, za chwilę ta konstytucja kompletnie już nie będzie miała żadnego znaczenia. Myślę, że jest tutaj problem tak zwanej odpowiedzialności politycznej i tę odpowiedzialność ma obóz, który desygnował pana Banasia. Jak dzisiaj słyszymy, że pan Banaś nie był członkiem PiS-u, no to jest po prostu, to jest infantylne tłumaczenie. No, ale co odpowiedzialnością polityczną, co to jest, no, odpowiedzialność, Prawo i Sprawiedliwość się ma podać do dymisji, czy jakieś konkretne odpowiedzialność osoby? Polityczne i niech nie oczekuje nikt od nas, że my będziemy szukali tutaj recepty. My możemy się pochylić nad receptą, jeżeli ona będzie służyła rozwiązaniu tego kryzysu, ale dobrze, proszę, może dowiedzmy się, co jest w tym wniosku. Odpowiedzialnymi za to. Anna Maria Żukowska, co jest w tym wniosku, na jakiej podstawie, czy w ogóle taki wniosek w tym przypadku jest zgodny z prawem? To jest wstępny wniosek zakładający, że postępowanie prokuratorskie będzie się toczyło i że dojdzie do sprawy przed sądem pana ministra. I jest, będzie to wtedy przesłanka, to znaczy naruszenie ustawy i złożenie oświadczenia majątkowego niezgodnego z prawdą. Czy Marian Banaś naruszył konstytucję lub ustawę w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania? W związku z zajmowanym, ponieważ jako prezes NIK powinien złożyć to oświadczenie majątkowe zgodne ze stanem faktycznym. Wiele już doniesień dotyczących raportu CBA każe przypuszczać, że nie było to zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie. W związku z tym naruszył tym samym przepisy i rozpatrujemy taką możliwość, że jeżeli będzie uruchomione już postępowanie prokuratorskie, to będziemy zbierać te podpisy pod wnioskiem o postawienie pana ministra Banasia przed Trybunałem Czyli Stanu. Dobra, oczywiście jak jest będzie tak, uruchomione to postępowanie, a nie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia w tej sprawie? Oczywistym jest, żeby postawić ministra, prezesa NIK-u przed Trybunałem Stanu, to potrzebna jest, czy to wniosek jakiejś komisji śledczej, czy to musi być przesłanka, która przed ten Trybunał Stanu umożliwia postawienie takiej osoby. To może nie być kwestia najbliższych tygodni. Oczywiście, że to nie jest kwestia błyskawiczna, ale to jest jakaś możliwość zgodna z konstytucją, która na końcu swojej drogi ma możliwość odwołania pana ministra Banasia i to jest, jak rozumiem, również cel Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież słyszeliśmy, że to były wielogodzinne namowy pana ministra. Pan minister się nie zgodził, ale to jest oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość ma taki gorący kartofel, którego chciałoby się pozbyć. Niestety, można powiedzieć, instytucje konstytucyjne się obroniły, bo szef NIK-u jest niezależny, natomiast gorzej z substratem osobowym, no bo ten pan minister, czyli pan Banaś, niestety nie ma kwalifikacji do pełnienia tak ważnego urzędu. Nie powinien być tym prezesem NIK-u. Natomiast sama instytucja jest niezależna. Jeszcze się może pani poseł bardzo wykazać, pan Banaś, kontrolując instytucje państwa. Minister Michał Wójcik, Solidarna Polska. Trygowało mnie to, co mówiła tutaj pani poseł. Czy obóz Zjednoczonej Prawicy byłby gotów też przyłączyć się, ja nie mówię o zbieraniu podpisów, ale czy przyłączyć się do takiej idei postawienia przed Trybunałem Stanu pana prezesa Banasia? Powtórzę, pani redaktor, że zaintrygowało mnie to, co powiedziała przed chwilą pani poseł, dlatego że rzeczywiście konstytucja odpowiada jednoznacznie na wszelkie wątpliwości. No musi być ten czyn popełniony w związku z pełnioną funkcją i to nas zastanawiało, pod jakim wnioskiem państwo zbieracie podpisy, ale teraz wiem, że chyba nie są zbierane w związku te z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania. No chyba, że ktoś nie doczytał napisane konstytucji, bo to oczywiście że też jest orzecznictwo w tym zakresie, ale tutaj sprawy przesądza, wydaje się, konstytucja w sposób jednoznaczny. I to jest pierwsza rzecz. Druga, jest rzeczywiście pewna ułomność systemu i nie ma cienia wątpliwości co do tego, bo przykład pana poprzednika, pana prezesa Kwiatkowskiego, bo muszę o tym powiedzieć, nie jest analogiczna do tego, co dotyczy pana prezesa Banasia, bo pan prezes Kwiatkowski miał zarzuty i akt oskarżenia i teraz będzie się bronił w sądzie. Pan prezes Banaś ma prawo bronić swojego dobrego imienia i bronić się przed prokuraturą, gdzie wszczęte zostało śledztwo, zostały złożone trzy zawiadomienia i prokuratura podjęła działania określone. No i zobaczymy, no, czy się potwierdzą rzeczywiście to, co jest napisane w raporcie CBA, czy nie. Także trzeba poczekać. Rafał Grupiński. Ale to będzie symetryczna sytuacja, Rafał bo Grupiński, jeden i drugi trybunał... mówi, że schodzi z immunitetu. To nie jest Rafał Grupiński, to był Piotr Zgorzewski. Rafał Grupiński, Trybunał Stanu dla Mariana Banasia. Przede wszystkim wydaje się, że znaczy, to są dwa aspekty. Pierwszy, chcę przypomnieć Jarosława Kaczyńskiego z programu PiS-u z początku września, bo on napisał większość tego programu, bo to znać po składni i stylu, że dzięki nominacji pana Banasia... Dobry styl, czy nie? Niezły. Niezły. W tym programie PiS napisał w ten sposób, czy prawdopodobnie pan prezes, także dzięki tej nominacji instytucja kontrolna zyskała nową jakość, a dobór kadr na kluczowe stanowiska w państwie, poza wszelką dyskusją, ulubiony zwrot pana prezesa, zyskał nowy standard. O. Więc to jest wspaniały fragment programu PiS-u wyborczego. I to jest w kontraście do właśnie do prezesa Kwiatkowskiego. Więc teraz oczywiście ten gorący kartofel, jak pan marszałek to nazwał, Zgorzelski, no to rzeczywiście jest to problemem Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes uznał, że oprze się na konstytucji, na niezależności prezesa Najwyższej Izby Kontroli, będzie się bronił. Co więcej, wygłosił oświadczenie, że jest jakby przedmiotem brutalnej walki politycznej. Więc ofiarą tej walki. Więc powiem krótko. Niestety w wielu miejscach PiS nominuje ludzi albo kompletnie niekompetentnych, i to przykład chociażby całej zrujnowania służby cywilnej, czego na przykład w rolnictwie dzisiaj płacimy ogromne Panie koszty. Panie pośle, ale co z tym Trybunałem Stanu miał być krótko, a pan do rolnictwa. No, poprzednicy mówili dosyć długo. A co pani ma przeciwko rolnictwu? Jeśli chodzi o właśnie. No, po prostu czas likwidować rolnictwo. Więc, no. To kontrowersyjne. Zapamiętamy to będzie. No na pytanie tak się nie zgadzam. Nie no, panie rektor, w tej chwili Wielkopolska jest otoczona SF-em i w Lubuskim, i tutaj na wschodzie. Ale jest 275 hodowli trzody chlewnej, więc będzie po prostu tragedia za chwilę w Polsce. Ale wracając do tej kwestii. Oczywiście, że można mieć taką inicjatywę jak Trybunał Stanu, tylko że wydaje się, że myśmy nawet w sprawach komisji śledczych zawsze jednak uznawali, że najpierw prokuratura powinna wykonać swoją pracę. Potem, jeśli organy państwa się nie sprawdzają, nie wykonują swojej pracy należycie, wtedy należy zgłaszać wniosek o komisję śledczą, bo tak powinna być procedura. Trybunał Stanu jest jakby następnym krokiem. Mamy tylko minutę. Nie mam już możliwości, żeby rozpocząć poważnie kolejnego tematu, więc krótko zapytam. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale czy posłowie powinni zarabiać więcej? Parlamentarzyści, prezydent, premier, sekretarze stanu, podsekretarze stanu. A o prawych wyborach w Platformie nic? Ale że co? No to, że no, będą. Bo dzisiaj mamy to chyba się zajmiemy tym, jak już będzie. Trójka się tym zajmie. No ale czym się mam przecież zająć? Przecież to farsa, no pani. No ale pani przecież, wyprosi, no, przecież no, wybory będą o godzinie 11:00. To może nie wybory, debata. No, znaczy debata będzie przedwyborcza. Wybory za tydzień. Ale o czym to... mogą państwo mówić o tej debacie, ale co powiedzieć o debacie przed debatą? Oprócz tego, że się będzie interesujące, panie. Dobrze, a ja bym jednak zabrała o zarobka. Wygra, będzie ciekawe. Dobrze, mówmy o pieniądze. Kto wygra debatę? No, to myślę, że Rafał Grupiński. Kto wygra debatę? To media ocenią. Rafał Grupiński wygra. Dobrze, nie mam już... Nie, jestem tylko przewodniczącym komisji wyborczej. Boże, to koleżanka reżyser mi macha, że jeszcze mam nie mówić w ogóle nic. Ale ja bym chciała. Chciałby pan więcej zarabiać? Panie ministrze? Do mnie to pytanie, tak? Do pana. Tyle, ile zarabiam i wystarczy. O. Nie dla pieniędzy przyszedłem do polityki. Nie jest odkryte. Marszałek Zgorzelski. Bycie posłem to honor i zaszczyt. Jeżeli ktoś sobie chce zarobić więcej pieniędzy, to niech szuka, że tak powiem, innych rozwiązań. Dobra, będę na korytarzu nagrywać. Łukasz Schreiber. Może każdy chciałby zarabiać więcej. To nie, przecież nie będziemy się oszukiwać. Natomiast no tutaj, w tym wypadku... Już jestem po części to szybko. W tym wypadku ważne jest, jak to odbierają Polacy. No Maria Żukowska, tak rzuciliście się na tego biednego posła Kulaska. Nie, nie rzuciliśmy się, powiedział coś głupiego i za to przeprosił. Jak się powie coś głupiego, to trzeba przeprosić. Natomiast uważam, na korytarzu. Króciutko, uważam, że ten zdecydowanie można się utrzymać za uposażenie poselskie, ono jest godne. Natomiast uważam, że sposób naliczania jego, sam mechanizm, że to jest powiązane z wynagrodzeniem podsekretarza stanu, powinno być inaczej. Powinno być powiązane to ze zwykłymi ludźmi, to znaczy albo z pensją minimalną, albo średnią. To by było bliżej. Zależy,